के जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूं बेकरार मैं हूं ना। कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं। हाँ, कोई तो कहता एक बार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूं बेकरार मैं हूं ना। जो बंधन टूटे, जो अपने रूठे, पास आ जाए फिर से दूरियां, ये क्यों होता है ये दिल रोता है। बेबस हो जाती है ये ज़बान, अपने तो सारे इस किनारे रह गए, अपने तो सारे इस किनारे रह गए। हाँ, तन्हा चला जो उस पार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूं बेकरार मैं हूं ना। जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मैं देखूं, सारे चेहरे बेगाने से हैं। कभी कोई था जो मेरा ही था, ये किस्से अब अफसाने से हैं। कल जिंदगी ने खेल खेले थे नए, कुछ लोग जीते जीते के सब ले गए। हो हिस्से में आई जिसके हार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूं बेकरार मैं हूं।